ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeautomoto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 września, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Służby odholowują samolot, który w Balicach wypadł z pasa podczas lądowania. Nikomu nic się nie stało, port nie działa. Burze z silnym deszczem i wiatrem na wschodzie. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków. Ponad 200 milionów złotych tzw. świadczeń interwencyjnych wypłacił ZUS poszkodowanym w powodzi firmom. Jeszcze co najmniej godzinę będzie nieczynne lotnisko Kraków-Balice. Po południu jeden z samolotów przy lądowaniu zatrzymał się dopiero na pasie zieleni. Do zdarzenia doszło podczas lądowania samolotu z Turcji, mówi rzeczniczka krakowskiego lotniska Monika Chylaszek. Samolot lecący z Antalii do Krakowa podczas lądowania zjechał z pasa startowego. Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie bezpiecznie już trafili do terminala. Na pewno przez najbliższe godziny port lotniczy nie będzie czynny. Samolot musi zostać scholowany na płytę postojową. Szacujemy, że być może zakończy się ta operacja do godziny 18. Część lotów została przejęta przez inne lotniska. Te samoloty, które miały lądować w Krakowie, zostały przekierowane na inne lotniska. Natomiast jeżeli chodzi o wyloty z Krakowa, no są to decyzje przewoźników, więc uprzejmie prosimy pasażerów, żeby byli w kontakcie ze swoimi przewoźnikami, którzy będą podejmować decyzje. Na razie nie są znane przyczyny incydentu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed deszczem i burzami. Dla całej wschodniej części kraju wydano alerty pierwszego stopnia. Nie dotyczą jedynie okolic Suwałk. Lokalnie może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom ma towarzyszyć wiatr o prędkości do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora. ZUS podsumował pomoc, jaką wypłacił powodzianom z południa Polski. Od kataklizmu minął rok. Najpopularniejszym rodzajem pomocy było tzw. świadczenie interwencyjne, którego celem było wsparcie przedsiębiorców w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej, mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 5 października do 16 marca wpłynęło 2125 wniosków z 4 województw dotkniętych kataklizmem. Łączna kwota wypłaconych świadczeń interwencyjnych przekroczyła 219 milionów złotych. ZUS wspierał też przedsiębiorców, odraczając lub umarzając składki. Cena kawy w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu roku o 1/5, winne częściowo cła Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone są największym importerem kawy na świecie i polegają na zagranicznych źródłach, biorąc pod uwagę, że istnieje bardzo niewiele miejsc, w których można ją uprawiać w kraju. 99% jest importowana. Jednym z krajów obciążonych najwyższymi cłami jest Brazylia, która według danych Departamentu Rolnictwa jest głównym dostawcą kawy do USA. Brazylijski import jest objęty 50% cłem, jednym z najwyższych, jakie Biały Dom nałożył na towary z jakiegokolwiek państwa. To wszystko m.in. z powodu rozczarowania Donalda Trumpa, wywołanym procesem i niedawnym skazaniem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, sojusznika amerykańskiego lidera. Ceny podskoczą jeszcze, gdy pełne skutki 50% cła nałożonego na Brazylię w zeszłym miesiącu trafią na sklepowe półki. Inne kraje uprawiające kawę również są objęte cłami. Kolumbia, drugi co do wielkości eksporter, ma cło w wysokości 10%, a Wietnam, trzeci co do wielkości, ma cło w wysokości 20%. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 130 wystawców, spotkania ze sportowcami, wspólne treningi i strefa rodzinna na Błoniach Stadionu Narodowego. Po raz 14 w Warszawie zorganizowano piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu. Mnóstwo rzeczy do wyboru. Na przykład koszykówka, siatkówka. No mnóstwo atrakcji, z których naprawdę wszyscy, niezależnie od wieku, mogą skorzystać. Wiele bardzo kreatywnych stoisk, zabaw dla dzieci. Co się podoba? Farbki. Farbki, na twarz. Farbki się podobają. Wiele różnych rzeczy takich kreatywnych robili. Właśnie robiliśmy w zespole Mazowsze takie bączki, dzieci malowały. Bardzo im się to podobało. Krystyna Radkowska z Fundacji Zwalczy Nudę podkreśla, że każdego roku na piknik przychodzi coraz więcej osób. Co roku trochę większa, no w tej chwili idziemy po przekroczenie 20 tysięcy, także jeszcze liczymy, zobaczymy ile tych osób koniec końców przyszło na sam piknik oczywiście, bo w Narodowym Dniu Sportu w całej Polsce w tych kilkuset bezpłatnych treningach, no to biorą setki tysięcy ludzi udział. Piknik na Błoniach Stadionu Narodowego potrwa do 18. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami też burze, głównie na wschodzie. W tej chwili na termometrach od 16 do 22 stopni, nocą będzie od 10 do 15. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty tylko do jutra. Samsung Galaxy S25 Edge. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4449 zł. Teraz za 3499. Taniej o 950 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na Ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 16, 17. Trzecia strona medalu. To jeszcze raz powtórzę, jest 7 minut po godzinie 17. Ach, ten czas naprawdę pędzi, jak to w sporcie, jak to w sportach wyścigowych na przykład. Dzień dobry Państwu, witamy w sportowym paśmie Trójki i zapraszamy na 2 godziny poświęcone różnym dyscyplinom sportu, a zapraszają... Norbert Michalek i Adam Malecki, do tego towarzyszą nam wspaniałe panie Agnieszka Łukasik i Ela Różyska, która już czeka na Państwa telefony... 22 i 7 trójek. My też czekamy choćby w sprawie mistrza świata na żużlu. Został nim po raz 6 Bartosz Zmarzlik. Duży oddech. Czułem, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ale wszystko może się wydarzyć. Ciężkie życie, że tak powiem. Gdy jedziesz w Grand Prix i walczysz o złoty medal, ten ostatni miesiąc, półtora, gdy już się tak jakby plus, minus klaruje, gdzie jesteś, co możesz zrobić, jak nie zepsujesz, nie masz prawa na najmniejszy błąd, to tak można powiedzieć, że też ciężkie życie w tym momencie. Niełatwe jest życie żużlowca, niełatwe to tenisistów. Życie tenisisty jest absolutnie oparte na walizkach i spędzam poza domem pewnie między 250 a 300 dni w roku. Przekonuje Kamil Majszak, który znalazł się dzisiaj w ogniu. Pytanie Dariusza Urbanowicza. Krzysztof Łoniewski przepytał innego wielkiego mistrza. Na jego widok po powrocie do domu była wielka radość. Jak jechałem do domu, to po prostu miska uśmiechała mi się od ducha do ucha i córka mówi tak, mówi, no dawno nie byłeś taki zadowolony. Kto rozpoznał ten głos? Rozpoznałeś? No tak. Kto? Adam Małysz. A, brawo, zgadłeś. Zawsze poznam ten głos. Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata na żużlu, Agata Kaczmarska w boksie. Bolą te porażki równe, bo byliśmy w stanie zrobić tu 3 złote medale mistrza świata, a jest 1 złoty i 2 srebrne, więc trochę w tej chwili boli, ale z drugiej strony wiemy, że to jest historyczny największy sukces w polskim boksie na mistrzostwach świata. Pobiliśmy rekord z 78 roku, gdzie było złoto, srebro, brąz, a my mamy złoto i 2 srebra. Trzeba się cieszyć, bo to naprawdę ogromny sukces i postęp. Tomasz Dylak, trener kobiecej kadry pięściarek, podsumował mistrzostwa świata w Liverpoolu. Wciąż czekamy na medale naszych lekkoatletów na mistrzostwach świata w Tokio. Wczoraj w sztafecie 4x400 metrów zabrakło 0,02 sekundy, mówi Justyna Święta-Ersetic. to jest kawałek paznokcia tak naprawdę, dlatego tym bardziej gdzieś to boli, bo zabrakło gdzieś tego szczęścia tym razem. Próbowałam odpierać te ataki do końca i tak naprawdę na samej końcówce uległam. No rzeczywiście emocje były wielkie, nie udało się. Co jeszcze dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa? Będzie podsumowanie występu naszych koszykarzy na Mistrzostwach Europy, nie zabraknie siatkówki, a także kolarstwa w wykonaniu Henia Sytnera. Proszę zostać z nami do godziny 19. Jeszcze raz numer telefonu 22 i 7 trójek. Ela Różycka już czeka, Agnieszka Łukasiewicz nad wszystkim czuwa. A teraz najważniejsze informacje ze sportu. W Tokio trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Podczas drugiego dnia do finału biegu na dystansie 1500 metrów awansowała Klaudia Kazimierska, a do półfinału na 400 metrów Natalia Bukowiecka. Polka w swojej serii była druga. Na tym samym dystansie odpadła Justyna Święty-Ersetic, a podobny los na 100 metrów spotkał Ewę Swobodę. Mateusz Kołodziejski odpadł w eliminacjach skoków z wyż. W boksie na Mistrzostwach Świata w Liverpoolu Polki zdobyły 3 medale. Złoto Agata Kaczmarska, srebro Julia Szeremeta, dziś Aneta Regielska została wicemistrzynią świata. W piłkarskiej ekstraklasie 8 kolejka Motor Lublin zremisował 1-1 z Brukbetem Termaliką Nieciecza, a Legia Warszawa wygrała z Radomiakiem 4-1. Za niespełna 30 minut Widzew Łódź podejmie Arkę Gdynia. A w Rydze Grecja i Finlandia walczą o brązowe medale Mistrzostw Europy. Bliżej są Grecy, którzy prowadzą 50-37. Brawo, ty też widzisz to. Tak, a o 20 w finale zagra Turcja. Niemcy. To teraz ja, bo to uwielbiam MotoGP. Hiszpański motocyklista Marc Marquez wygrał wyścig o Grand Prix San Marino. To już 16 runda Mistrzostw Świata. Drugi był Włoch Marco Bezzecchi, a trzeci brat zwycięzcy Alex Marquez. W klasyfikacji generalnej prowadzi Marc Marquez i wszystko wskazuje na to, że Hiszpan no po raz kolejny, tym razem na Ducati, zostanie mistrzem świata. Czyli się cieszysz? Tak, oczywiście. Bardzo dobry weekend ma za sobą Anna Twardosz w zawodach letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka drugi dzień z rzędu zajęła w Rumunii trzecie miejsce. Wygrała Japonka Kurumi Ichinoe przed rodaczką Nozomi Maruyamą, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Kolejne zawody w Predatco. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Muszę przyznać, że jeśli miałbym zadzwonić, sięgnąć po słuchawkę, to bym zadzwonił, żeby pogratulować szczególnie Bartoszowi Zmarzlikowi. Można także pogratulować naszym wspaniałym pięściarkom, które tak naprawdę walczyły bardzo dzielnie w Liverpoolu. Ty komuś byś pogratulował? No, tak jak ty, Bartoszowi Zmarzlikowi. Pogratulowałbym też naszym pięściarkom. Gratulacje. Była chrapka i chęć na to, żeby były 3 złote medale. Jest 1 złoty medal i 2 srebrne. No, ja nie pamiętam jeszcze takich czasów, żeby nasze pięściarki z Mistrzostw Świata przywiozły aż 3 medale. Myślę, że mało kto pamięta. 22 i 7 trójek, za chwilę wracamy. No a to w takim razie dla Bartka Zmarzlika i dla naszych wspaniałych pań pięściarek. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I co państwo na to? Na Paradise City, tam właśnie żyje w tym momencie Bartosz Marzdyk, bo po raz szósty został mistrzem świata na żużlu. Zajął drugie miejsce w Grand Prix Danim Wojens, ostatniej dziesiątej rundzie cyklu Grand Prix. Piąte z rzędu zwycięstwo w tym sezonie odniósł Australijczyk Brady Kurtz, a podium uzupełnił startujący z tak zwaną dziką kartą reprezentant gospodarzy Mikael Jebsen-Jensen. Dopiero 15 był drugi z biało-czerwonych Dominik Kubera, a z Marzdyk, mistrz świata po zawodach, odetchnął z ulgą. Duży oddech. Te dwa ostatnie tygodnie po Wrocławiu ciągły się. Czułem, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ale wszystko może się wydarzyć. Ciężkie życie, że tak powiem, ta końcówka. Gdy jedziesz w Grand Prix i walczysz o złoty medal, ten ostatni miesiąc, półtora, gdy już się tak jakby plus, minus klaruje, gdzie jesteś, co możesz zrobić, jak nie zepsujesz, nie masz prawa na najmniejszy błąd, to tak można powiedzieć, że dość ciężkie życie w tym momencie jakby toczy się, bo chcesz się zarazem skupić na sporcie, ale i też na rodzinie. Fajnie jest to łączyć, ale jest to mega trudne, bo wciąż jakby się chce, bynajmniej ja chciałbym siedzieć non-stop w warsztacie, ale myślę, że też tego dodatkowo kopa, że te dzieci mnie wyciągają z domu i bawię się z nimi i gdzieś tam mogę odetchnąć od tego wszystkiego. Myślę, że to w idealnym momencie jakby się wszystko składa, że tak mogę funkcjonować. A jaka była taktyka z Marzlika na ten duński wieczór? Przyjechać minimum za Bredim i gdzieś tam mówię, a wezmę drugie pole, bo z pierwszego jak mnie ktoś zamknie, to mogę mieć problem, żeby wydostać się z tego pierwszego łuku, bo w połowie zawodu było bronowane. Gdzieś ten po zewnętrznej można było się napędzić, nawet jak się przegrało start i gdzieś tam mówię, wolę ja jechać i kontrolować sytuację za niż przed, bo rywalizacja w takim biegu, jakby wolałem tego unikać i pilnować sytuacji. Trzeba przyznać, że emocje udzieliły się wczoraj wszystkim, także trenerowi reprezentacji Polski Rafałowi Dobruckiemu. Było nerwowo. Widać było, że atmosfera jest gęsta. Bartek był skoncentrowany od samego rana, można powiedzieć, więc no, myślę, że nie mogło być inaczej. No, myślę, że to jest niesamowite, że 10 turniejów i na koniec jeden wyścig decyduje o tym, czy jesteś mistrzem świata, czy nie. A jak wielkiej rzeczy dokonał Bartosz Marzlik, mówi Rafał Lewicki, komentator żużla w Eurosporcie. On sam wie najlepiej, jak dużo ten tytuł kosztował. Myślę, że ważył 6 ton. 6 ton złota, tak. To ogromna waga, dźwignął to po raz kolejny, mimo że Australijczyk również fenomenalny w tym roku. 5 rund z rzędu wygrał, a jednak nie został mistrzem świata. Podstawił tą poprzeczkę naszemu zawodnikowi bardzo wysoko, a mimo wszystko Bartek po raz kolejny podołał. No jest wielkim ambasadorem polskiego, już nie tylko żużla, sportu od lat. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jestem świadkiem tej historii, którą piszę na żywo. I już gdzieś wiadomo, że nie zamierza przestać. On, kiedy rozmawiałem z jego tatą chwilę już tak sobie w kuluarach, to mówił, jutro pewnie znowu będzie gadał o motorkach. I to jest coś, co go nakręca i jest sportowcem wybitnym. Jest sportowcem wybitnym, zdobył 6. mistrzostwo świata w karierze, wyrównał osiągnięcie legend czarnego sportu, Nowozelandczyka Iwana Maugera i Szweda Toniego Rickardsona. To jeszcze oddajmy głos kibicom. Emocje no potężne, duma jak bardziej, nasza, narodowa. Liczymy na to, że będą kolejne tytuły, mamy z czego się cieszyć, tak? Mamy jedną perełkę, małą piszałkę, która robi w tym żużlu po prostu wszystko. Proszę państwa, wielkie gratulacje dla Bartosza z Marzlika, 22 i 7 trójek. Zdaje się, że ktoś się do nas dodzwonił. Halo, halo? Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dasz wierny słuchacz, a my jesteśmy wiernymi kibicami. Wielkie, wielkie gratulacje, Bartku. Rafał Lewicki powiedział, że tylko ty wiesz, jak dużo ten tytuł kosztował, więc powiedz, jak dużo? Oj, proszę mi uwierzyć, że ciężko mi to ubrać w słowa, jak dużo, bo czasem sami w najbliższym gronie, gdy się z rodziną próbuję to nawet opisać, oni to widzą po mnie i też ile ich to kosztuje, ile to kosztuje mojego otoczenia, wyrzeczeń, czasu, poświęcenia i tak dalej, to naprawdę nie są słowa nad wyraz, tylko jakby uczestniczymy w tym i jest to naprawdę niezwykle trudne, ale zarazem piękne, gdy tym bardziej jak się kończy sezon, tak między innymi jak w tym roku. Miałem już, tak mogę powiedzieć, no 6 razy i gdzieś tam za każdym razem to uczucie jest niesamowite. Gdzieś to na pewno napędza, ale zarazem też coś się chwilą po prostu pocieszyć. No co mogę powiedzieć, jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Cieszę się bardzo, że po raz szósty, bo to naprawdę wczoraj nawet gdzieś tam na konferencji wspominałem, gdybym małym chłopcem marzyłem być mistrzem świata, ale jakby teraz wiem, że nie mówiłem tego w pełni świadomie, nie wiedziałem, z czym się to jest, z czym to, że tak powiem, się wiąże. A jako mały chłopiec chyba nawet nie myślałem, żeby minimum te, gdzieś tam te 6 tytułów robić, a już to mogę powiedzieć, że to już mam, więc to naprawdę też dla mnie jest no coś świetnego. A już jesteś w domu? Tak, już jestem w domu z najbliższymi. Już od rana z chłopakami moimi biegamy, także nudy nie ma. I co ci powiedzieli? Co ci powiedzieli, jak zobaczyli tatę mistrza świata? No, Anciu już jest jakby mocno kumaty i mówi, tata, pokaż ten medal. No to tam wspólnie go oglądaliśmy i gdzieś tam to są takie fajne, fajne, proste, prawdziwe zdania, które gdzieś tam mnie jako ojca też i sportowca napędzają, bo fajnie jest robić coś na oczach własnych dzieci. Jest to naprawdę, życzę każdemu takiego uczucia, bo to jest też coś wyjątkowego, bo zupełnie pamiętam, gdy zdobywałem medale jeszcze, jakby można powiedzieć, bez dzieci, a z żoną, a teraz, gdy mamy dwójkę, to gdzieś tam ta energia, ten power, ten uśmiech jest jakby naprawdę zupełnie innym uśmiechem niż kiedykolwiek indziej. Bartek, ja zadam ci takie pytanie, bo tutaj słyszeliśmy, że kibice chcą 7. tytułu. Ty jesteś w stanie to zrobić? Tak powiem, dzisiaj gdzieś tam z znajomymi rozmawiałem i tak dalej, każdy hi, haha, no to jak tam jeszcze? Raz, że to jest jakby ogrom pracy, na który jestem na pewno gotowy i zrobię wszystko, by jechać jak najlepiej, to na pewno. Chcę się cieszyć każdym wyścigiem, bo po prostu kocham się ścigać. To już niejednokrotnie powtarzałem i będę się w kółko powtarzał, że nic nie muszę, a mogę i po prostu czas pokaże. Nadal jestem młody, pełen energii, który chce w tym uczestniczyć i po prostu dobrze jechać. Każdy rok jest inny, każdy rok się czymś różni. Trzeba być bardzo jakby zarazem taki odłączony od tego, ale włączony w to, by dobrze pewne rzeczy rozgrywać i wszystko jakby z pomysłem jakby radzić sobie z tym wszystkim, bo to nie jest łatwe, ale właśnie to nie łatwe, to myślę, że bardzo nakręca. Oczywiście. Wielkie gratulacje. Historia dzieje się na naszych oczach i możesz temu zaprzeczać, Bartek, ale stałeś się już postacią pomnikową i trzymamy za ciebie kciuki. Niech będzie dużo zdrowia, dużo radości i szczęścia. No i sprawiaj, że kibice dalej będą z ciebie, tobą się cieszyć i będą z ciebie dumni, więc teraz oddaję ci całą Polskę, oddaję ci mikrofon i jakbyś kilka słów mógł powiedzieć do kibiców, no, którzy cię uwielbiają i podążają za tobą wszędzie. O, dziękuję, bo właśnie też chciałem przerwać i się zwrócić do kibiców, że naprawdę w Polsce mamy niesamowitych kibiców, bo to, co czuję za sobą na plecach od paru lat, gdy pojawiają się moje flagi, moje koszulki i widzę, jak mnie dopingują, to jest naprawdę niesamowite uczucie i na każdym stadionie na świecie, gdzie się nie pojawiam, to ci Polacy nasi są i dopingują czy mnie, czy też kolegów z reprezentacji i czuć ich zdecydowanie i chciałbym im naprawdę mocno, serdecznie za to podziękować, bo przecież robimy to dla nich. Nie robimy tego wyłącznie tylko dla siebie, ale robimy też to dla właśnie tych wiernych kibiców, którzy kochają tą białą, czerwoną flagę, rozumieją to wszystko i dopingują w wspaniały sposób. Jest to niesamowite uczucie mieć takie grono za sobą, bo nie czujesz się w tym sam, a jesteś wraz z nimi, a razem jesteśmy mocniejsi i po prostu duże dziękuję w ich stronę każdego, kto dopinguje polskich sportowców, ogólnikowo chcę powiedzieć, bo myślę, że tu pod tym względem potrafimy dopingować i potrafimy jakby naszych sportowców, ale i też tak jak ja to odczuwam, pchać nas czy mnie do góry. Świetnie. Bardzo dziękujemy, Bartku. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla teamu, dla twoich wspaniałych rodziców i dla twojej rodziny. Trzymaj się i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie mnie tak wypiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Będzie dzisiaj parę słów o kobiecym sporcie, a i o kobiecych medalach, które zdobyły. To bardzo ważne, gdyż właśnie Polki zdobyły tak cenne medale, a o ich sukcesie usłyszał cały świat sportu. Tak, to bardzo ważne. 22 i 7 trójek, czekamy na kolejne komplementy dla naszych wspaniałych sportowców, no i dla naszych pań pięściarek, o których teraz Norbert będzie peany tutaj piał. Tak, bo na polskie dziewczyny w boksie można liczyć, jak zawsze. Z Mistrzostw Świata, które odbyły się w Liverpoolu, kadra naszych pięściarek przywiezie 3 medale. Mało brakowało, żeby wszystkie były złotego koloru. Skończył się na jednym w kategorii wagowej 80 kg wywalczony przez Agatę Kaczmarską. 27-latka jest drugą, która w historii kobiecego boksu w Polsce zdobyła złoto. Kaczmarska nie była faworytką do medalu. W swojej kategorii musiała walczyć z dużo wyższymi od siebie rywalkami. Przed walką finałową z Nupur Szoran trener kobiecej kadry Tomasz Delak zaznaczał, że nie będzie to łatwy pojedynek dla Polki. 50 na 50 widzę walkę Agatki, która jest w super formie, z Indyjką, która będzie unikała walki, będzie boksować na wstecznym i będzie próbować pewnie klinczować z bliska, więc pewnie też będzie walka dosyć równa i sędziowie mogą się rozjeżdżać raz w jedną, raz w drugą stronę. Trener Delak nie mylił się w pierwszej rundzie. Rozbieżność sędziowska była duża. Dwóch wskazywało na Polkę, a dwóch na reprezentantkę Indii. W drugiej podobnie, a w trzeciej, mimo że ciosów padło mniej, to Kaczmarska była bardziej aktywna niż Szoran. Ostatecznie sędziowie zadecydowali o zwycięstwie naszej pięściarki. Po zliczeniu punktów z każdej rundy Polka wygrała 3-2 i mogła się cieszyć ze złotego medalu. W rozmowie z TVP Sport Agata Kaczmarska przyznała skromnie, że się udało, a jednocześnie dodała, że spodziewała się wymagającej walki. Zrobiłam to, bo po prostu to zrobiłam. Udało się. Zapracowałam na to i jestem z tego ogromnie dumna. Wiedziałam, że przeciwniczka będzie najbardziej niewygodna. Mimo, że zmierzyłam się w pierwszej walce z tą mistrzynią świata, to jednak ten styl właśnie, który posiada Indyjka Napur, był dla mnie, no jakby najcięższy zawsze jest, bo to są dziewczyny lotne na nogach, szybkie. No ale o dziwo byłam szybsza.

blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Napędzają polski sport i polskich kibiców. 22 i 7 trójek państwo do nas dzwonią. Chciałam powiedzieć, że wracamy z mężem właśnie z wojen. Mam takie przesłanie, że Bartek nasz, Marzlik, jest po prostu skarbem narodowym i nie rozumiemy Polaków, którzy mu nie kibicują, a tacy się zdarzają. To jest nasz wspaniały sportowiec i mam nadzieję, że w tym sezonie wszyscy to zrozumieją. Ach ci Bartkowie, Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek też jest naszym skarbem narodowym, co potwierdzi zapewne nasz gość. Tak, już kiwa głową Ireneusz Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Trener, były trener reprezentacji Polski między innymi, ale teraz w roli bardziej eksperta telewizyjnego. Tak, to prawda, ale cały czas z piłką siatkową, w związku z tym tak jakbym nadal był przy siatkówce bardzo blisko. Zastanawialiśmy się, kiedy pan do nas dotrze, bo skończył się mecz Legii Warszawa wygrany z Radomiakiem. No i wiadomo, że dużo samochodów, korki. No i zastanawialiśmy się, jak szybko będą Włosi, którzy są rozpatrywani jako jedni z głównych faworytów do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata. No i jeden z głównych rywali reprezentacji Polski, bo możemy na nich trafić, zdaje się, w ćwierćfinale. Więc... jak ci Włosi sobie poradzili z Algierią dużo słabszą? No zdecydowanie, właściwie z definicji byli faworytem i, no i zgodnie z tym, co oczekiwania niosły, sprostali tej przeszkodzie. Z wyjątkiem może drugiego seta, w którym Algierczycy naprawdę pokazali się z dobrej strony, bo jak wspominają, po 29 latach drugi raz w Mistrzostwach Świata, czy ostatni raz w Mistrzostwach Świata. No i dla nich to było ogromne wyzwanie, byli speszeni, byli pod dużym wrażeniem mistrzów świata, no i jak mówił kapitan, dopiero otwarli się na tą grę i na Włochów i nagle zrozumieli, że po drugiej stronie są ludzie, a nie jakieś fantomy z telewizji czy z ekranów. No i walczyli dzielnie, natomiast skończyło się jak zwykle 3-0 dla Italii. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to ja tutaj muszę przeprosić może te osoby, którym mówiłem, że ta nasza faza grupowa będzie taka łatwa, przyjemna, a patrząc na ten mecz z Rumunią i przynajmniej na tego pierwszego seta, wcale tak łatwo nie było. 34-32. Tak, to prawda. Wyniki były też jeszcze większe, nie akurat naszej drużyny, ale był jeden set do 40-38, w związku z tym te pierwsze sety zawsze mają to do siebie, pierwsze mecze mają to do siebie, że no jest jakieś spiętrzenie czy skumulowanie emocji, które powoduje no pewien paraliż. Nawet jeżeli zespoły, które mają bardziej doświadczonych siatkarzy, to szybko jakoś przychodzą. Zespoły, które mają dużo młodych zawodników, raczej tutaj mają z tym problem, ale generalnie rzecz biorąc ten mecz z Rumunią, myślę, że z punktu widzenia szkoleniowego, bo widać było, że ten trener Gerbisz no, tutaj steruje pewnymi faktami, jak stara się wprowadzić graczy. Doskonale wie, że te trzy pierwsze mecze ma, one są ważne i trzeba uważać i trzeba pilnować się, żeby nie zgubić punktów, żeby setu nie zgubić, ale przede wszystkim są wejściem w grę, w walkę. Przynajmniej potrzebuje no, tych dwóch, trzech graczy, Norbert Huber czy Bartosz Kurek. Oni naprawdę potrzebują czasu na to, żeby zaadaptować się do takiego stylu gry, jak prezentowała reprezentacja bez nich, ale w Lidze Narodów, gdzie wygraliśmy. No właśnie, i potem już będziemy mogli myśleć o po fazie grupowej, o tej pucharowej, bo w 1/8 finału trafiamy na grupę G, tam Japonia, Kanada, Turcja oraz Libia, i taka Turcja na przykład już zaskakuje formą, także tutaj niespodzianek można się spodziewać różnych, prawda? No, raczej bym nie chciał, żebyśmy tak się spodziewali tych niespodzianek, bo niespodzianką byłoby to, żeby któraś z tych drużyn zrobiła nam psikusa, ale na to nie, tak nie możemy myśleć. Ja przynajmniej staram się o tym zupełnie tak optymistycznie myśleć. Mamy trudny jakby drogę. Może jeszcze nie moment na trafienie na grupę G, lecz następną, bo wierzę głęboko w to, że to przejdziemy i niezależnie od tego, kto będzie naszym przeciwnikiem, nasza drużyna posiada taki gen, który wyzwala się wraz z czasem, którym się gra na imprezie mistrzowskiej. Parę mistrzostw było niezależnie od tego, jaki to był skład, ale tak to mniej więcej się rozwijało. Będzie trudno, bo mamy w swojej grupie, już panowie wspomnieli tutaj o tym, że mamy w grupie między innymi Włochów, możemy mieć Francję, Brazylię. Z tych trzech drużyn, o których wspomnieliśmy, no musi jedna tylko przejść na tamtą stronę szczęścia, że tak powiem. I trzeba być mocnym, żeby pokonać w tej fazie zarówno Włochów, jak i również Francję. A jak pan patrzy na potencjalnych zwycięzców w ogóle tego turnieju i głównych faworytów? Zaskoczony byłem tym, że Francuzi nigdy nie zdobyli Mistrzostwa Świata, że oni jeszcze na ten sukces czekają. Pan nie jest zaskoczony? Ja byłem zaskoczony, że Francuzi dwukrotnie zostali mistrzami olimpijskimi, a nie Polska. Przepraszam za taką bufonadę. Nie, oczywiście żartuję, nie żartuję, ale staram się jakby patrzeć w miarę skromnie na oczekiwania nasze. Francuzi to jest zespół, który potrafi zaskoczyć. To są szkoleniowo przygotowywani siatkarze, bardzo wszechstronnie umiejący grać piłką, piłce nożnej jest takie określenie, prawda? Gramy piłką. W siatkówce może nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, ale mamy podobne jakby postrzegania stylu gry, jaki prezentują. Francuzi indywidualnie są świetnie wyszkolonymi siatkarzami. Do tego posiadają cechy takie, które kiedyś podziwialiśmy u Serbów, teraz podziwiamy, czy u Włochów, a podziwiamy to u Francuzów, dwukrotnie mistrzów olimpijskich. Tu jest jakby dla nas ten cel najwyższy. Oczywiście Mistrzostwo Świata ma ogromne znaczenie i potwierdzenie jakości jest dla nas bardzo ważne. Każdy z tych zespołów, które są wymienione, a w szczególności Francuzi, są bardzo groźni, bo oni grając nawet słabo w jakiejś tam fazie, potrafią w kluczowym momencie, czy w finale, czy w jakiejś przeszkodzie do pokonania, do wejścia do ścisłej czwórki na przykład, potrafią grać świetne zawody. I tego się wszyscy obawiają, nawet nie patrząc na to, jak oni rozpoczynają, czy grają troszeczkę wolniej, czy mają problemy z rozpoczęciem. Także tutaj ten czas będzie w jakimś sensie czyścił teren, mówiąc najogólniej, i będziemy mogli więcej mówić już po tych meczach, bo przecież jest wiele już niespodzianek na tym etapie. Tu nie wiem, pewnie czasu nie mamy na o tym, żeby mówić, ale na pewno jest tych paru meczów, które mogą być zaskoczeniem. Ciekawe, że Nicola Grbić i Wilfredo Leon jeszcze nie mają na koncie Mistrzostwa Świata. Może to ich napędzi. No tak, ale myślę, że dla nas wszystkich byłoby to święto ogromne, bo to by świadczyło o tym, że nasza siatkówka, że ten system szkolenia, który generuje graczy, co jakiś czas wprowadzając do naszej tej reprezentacji młodych, którzy uzupełniają no jest prawidłowy i dzięki temu możemy być spokojni o przyszłość. Bo chyba jest taki moment, że gdy spojrzymy na te rozgrywki młodzieżowe rozgrywane w Europie i w świecie, cały czas gdzieś jesteśmy blisko topu. I trzeba przyznać, że trener Nikola Grbicz ma nosa, bo tak naprawdę ci młodzi siatkarze bardzo dobrze wchodzą w tę reprezentację seniorską. Tak, to prawda. Myślimy tu oczywiście o Nowaku, który jest na środku oraz Granicznym, który jest 19-latkiem. Ten Nowak jest 20-latkiem. To są gracze z tego właśnie młodego pokolenia. Troszeczkę nam brakuje i tu pewnie jest jakiś tam ból głowy, który będzie mianowicie na pozycji przyjęcia, przy rozegrania. To pierwsza rzecz bardzo, bardzo ważna przyszłościowo, bo teraz jeszcze posiadamy tych graczy, którzy nam dają, jak młodzież mówi, sklejają nam temat, ale my w przyszłości musimy być bardzo czujni i szkoleniowo i odpowiedzialni ludzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej tutaj muszą wytężyć swoje zmysły do i koncentrację na to, żeby na tych pozycjach atak, jak rozegranie, żebyśmy tutaj dbali o te pozycje. Dużo będzie emocji, dużo będzie grania. Bardzo dziękujemy za ten wstęp do Mistrzostw Świata. Pracowita niedziela. I komentowanie, i wizyta w Radiowej Trójce. Bardzo dziękujemy. I pokonywanie przeszkód po drodze tak. Policji, kibiców i tak dalej. Właśnie, Ireneusz Mazur, bardzo dziękujemy. Był naszym gościem. I co? Będziemy zaraz... Trenował pan kiedyś lekkoatletykę? Oczywiście. Tak? Jaką dyscyplinę? Rzut odszczepem na przykład. No czyli... to jest takie jakby podstawowa rzecz, w skoku w dal miałem swoje też, może nie zbyt imponujące, ale dla mnie 11-3 na setkę jak na siatkarza, to myślę, że było nie najgorsze. To już niedługo będziemy rozmawiać o lekkiej atletyce. Uwaga, uwaga biegacze, mamy do rozdania pakiety na warszawski bieg z radości. Do wyboru dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. Na miejscu sporo atrakcji wokół imprez głównych, na przykład bieg dzieci. 12 października to się wszystko wydarzy. Proszę do nas telefonować. 22 i 7 trójek. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. Przypominam, mamy do rozdania pakiety na warszawski bieg z radości. Z radością będziemy przyjmować informacje o medalach Polaków na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce, a ten temat przybliży nam Rafał Bała. Powrót do Tokio po 4 latach od pamiętnych pandemicznych, ale i udanych dla lekkoatletów igrzysk jest sentymentalny nie tylko dla zawodników. Tradycyjnie wszystko jest tu poukładane i zapięte niemal na ostatni guzik. No chyba, że czegoś nie można zrobić. Wtedy Japończycy przepraszają, kłaniają się w pas, dzwonią do swojego kierownika, który potwierdza, że rzeczywiście zrobić się nie da. Robią to jednak bardzo grzecznie i z wielkim szacunkiem do osoby, której odmawiają. Ale organizacja imprez sportowych to dla nich sprawa honoru. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata wracają do stolicy Japonii po 35 latach. Na pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę stadionu widnieją nazwiska wszystkich ówczesnych złotych medalistów, a wśród nich to Wandy Panfil w maratonie. Dziś w jej ślady chciała pójść Aleksandra Brzezińska, ale w trudnych warunkach pogodowych zajęła odległe 39 miejsce. Po sprincie na końcówce zwyciężyła Kenijka Jepchirchir. Kilka minut za nią wbiegła na metę Urugwajka Julia Paternay, która przeżyła szok po tym, jak dowiedziała się od wolontariuszy, że zdobyła brązowy medal. Polacy na razie bez medali. Pierwszego dnia blisko była sztafeta mieszana 4x400 metrów, ale do brązu zabrakło 0,02 sekundy. Rozczarowania nie kryła Justyna Święty-Ersetic. To jest kawałek paznokcia, tak naprawdę, dlatego tym bardziej gdzieś to boli, bo zabrakło gdzieś tego szczęścia tym razem. Próbowałam odpierać te ataki do końca i tak naprawdę na samej końcówce uległam. Z odległej pozycji w chodzie na 35 km atakowała Katarzyna Zdziebło, ale sił wystarczyło do zajęcia 5. miejsca. Taki był plan ze względu na warunki, żeby nie próbować za szybko, bo liczyłam na to, że rywalki jednak trochę same się zmęczą przez to szarpanie. Nie chciałam szarpać. Ta wilgoć dała się bardzo odczuwać. Ciało się tak nagrzewa samo od środka i ciężko to schłodzić. I uważam, że 5. miejsce no to jest bardzo dobre miejsce. 9. w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki i to tyle z naszych finałów, bo w 100 metrówce w niedzielę ta sztuka nie udała się Ewie Swobodzie. Ten sezon naznaczony dla niej trudnościami. W eliminacjach w Tokio uzyskała 11,18 sekundy, ale w półfinale tylko 11,36. Nie wiem, co dzisiaj się ze mną stało. Jakby ta pogoda mi nie pasuje, nie pasuje mi tutaj wszystko. Jestem wdzięczna za to, że tutaj jestem, ale nie wiem, czy to był błąd, że tutaj przyjechałam, bo jakby bieganie 11,36 to jest po prostu wstyd. Wstyd to kraść, a nie reprezentować kraj na takiej imprezie, a więc Ewa nie powinna mieć do siebie tak dużych pretensji. W tym kontekście wielu dziwi postawa Filipa Raka. Ambitny 22-latek był naszym jedynym reprezentantem w gronie mężczyzn na 1500 metrów. Do ostatniego wirażu walczył o awans do półfinału, ale kiedy zobaczył już, że nie ma szans, zwolnił i dotarł do mety spacerem. Tak tłumaczył swoją decyzję. Nagle odchodzi już szóstka, siódmy wyprzedza i ten Portugalczyk, który był obok, nie wiem jak to w ogóle wyglądało, bo to szybko się działo, rękę mi jakoś wsadził tak w moją rękę i już zwolniłem i oni odjechali 8, mówię, mam to no już za przeproszeniem. No i skończyłem po prostu, no bo to nie było sensu, no porażka fajna, trzeba się wziąć za siebie. W sumie trzeba skończyć i zresetować łeb i pokazać się na lepsze w nowym sezonie. Później padły jeszcze z jego ust ironiczne słowa o braku kremu do opalania i przekwalifikowaniu się na chód. Ten wybuch emocji tłumaczył jego trener Zbigniew Król. Powiedział przecież pod wpływem emocji wynikającego, że liczył na finał, wiedział, że jest przygotowany, a tu nagle nie idzie, czyli zawodnicy albo tak miało pójść jak on, albo zwają na trenera, na ugodę, szukają wytłumaczenia tego, że nie wyszło. On jest trudny do opanowania, jest na duży talent, ale co zrobić? W niedzielę było też trochę powodów do radości w polskiej ekipie. Bardzo dobry bieg i awans do półfinału podkarki PiS Krzysztof. Półfinałowy popis też z awansem Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów, spokojne i skuteczne eliminacje Natalii Bukowieckiej na 400 metrów i szósty awans do finału Mistrzostw Świata w karierze młodziarki Anity Włodarczyk. 40-letnia multimedalistka igrzysk i mundiali daje młodzieży przykład, jak walczyć i zachować zimną krew. Pierwszy rzut na zaliczenie 71, trochę sesu było, bo jak widziałam, jak, czy ten młot wpadnie sektor, czy nie, ale w drugim rzucie już tak naprawdę zrobiłam swoje. Zastanawiałam się, czy rzucać trzeci rzut, ale mówię, zobaczy, jak się tak na takim luzie rzuca, ale była za długa przerwa i już po prostu ze mnie wszystko zeszło, więc teraz regeneracja i widzimy się już do finału. Jak dzisiaj weszłam na stadion na eliminację, to oczywiście wróciły super wspomnienia. Fajnie, że są kibice, mam też swoją grupę wsparcia, bo aż 24 osoby siedzą w sektorze, więc czułam się naprawdę jak u siebie. Wciąż czekamy na polski medal w Tokio, może właśnie Włodarczyk, a może Maria Żodzik w skoku wzwierz. Szans niewiele, bo świat niemal we wszystkich konkurencjach zrobił olbrzymi postęp. Z Tokio dla trzeciej strony medalu, Rafał Bała. A my sprawdzamy wyniki w piłkarskiej ekstraklasie. W 8 kolejce Widzew Łódź prowadzi z Arką Gdynia 1-0, w derbach Manchesteru City prowadzi z United 1-0. Zapraszamy za chwilę po serwisie na drugą godzinę trzeciej strony medalu.